Vår første gjest I studio I dag en mann som faktisk påstår at han 10 års jubilant. Stemmer dette, bedriftsprotektor Caligula Lee? Ja, det stemmer. Og hva det egentlig dere feirer? Ja, det 10 års jubileum. Jeg mente nærmest, ja, hva har dere drevet med I disse 10 årene? Vi har ventet. Ventet? Ja, ventet på at det skulle gå 10 år. Ja, har dere ikke gjort noe annet enn å vente I alle disse årene, altså, disse 10 årene? Nei, det var hele formålet med foreningen, det. Den heter jo tross alt 10 års jubilanten av 1964. 1964? Ja, stiftet for nøyaktig 10 år siden I dag, 11. august 1964. Det vel 12 år siden det vel? Nei. Slutt å tøyt nå, du må ikke spøke med slitt. Ja, altså, vi har ikke gjort annet enn å lade opp til dette her I alle disse årene vi. Og nei. Nå alt klappet og klart. Alt kjøpt inn. Ballonger, masker, brekkbønner, brygg, ja, men, alt ja, det nå. Men fra 1964 til 1976, det 12 år. Jeg har en kalender her som de kan se på her. Det ikke tøys, det. Jo. Men I heiteste det... 12 år, ikke sant? 12 år. Her har jeg altså da kastet bort 12 år av mitt liv til ingen nytte. Ja, det ser sånn ut. De får heller komme tilbake når dere skal feire 20 års jubileum da. Ja, men, nei, det vente 12 år til, ikke ta 8 år til. Nei, nå må de slutte å tøyse, ikke sant? Det var de som sa 12 år, ikke sant? Ja, nei, det var det første 10 års jubileet, ikke sant? Ja, brukte vi 12 år på det første 10 år, så bruker vi ikke noe mindre på det neste.